Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitivo قطة صديقتي La cato de mia amichino كلب صديقي La hundo de mia amico. ألعاب أطفالي. La ludiloi de miai gefiloi. هذا معطف زميلي. Tio estas la mantelo de mia collego. هذه سيارة زميلتي. Tio estas la auto de mia collegino. هذا شغل زميلي. Tio estas la laboro de miaj kolegoj. Zur el qamis qad inqata. La butono de la ĉemizo mankas. Muftah el garaj mafqud. La ŝlosilo de la garaĝo forestas. Computer el mudir muta'attil. La computilo de la estro difectigis. Men hum walida el bint? Kiui estas la gepatroi de la knabino? Keifa asil ila menzil walideiha? Kiel mi atingu la domon de siai gepatroi? El menzil yaqa fi akhir el sharia. La domo situas je la fino de la strato. Ma isem asimat Suisra? Kiel nomigas la ĉefurbo de Svislando? Ma hua ainwan el kitab? Kiel titoligas la libro? Ma hia asma aulad el jiran? Kiel nomigas la gefiloj de la najbaroj? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ كيوي استاس لا فريدا توي دي لا انفانوي؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ كيوي استاس لا كونسولت هوروي دي لا كوراتسيستو؟ متى يفتح المتحف؟ كيوي استاس لا مالفيرم هوروي دي لا موزيو؟